Musicopolis, la companyia de Billy Ocean amb Red Light Spells Danger. My heart, I smell your perfume. Don't hesitate, I can't wait. Please come to me soon. Boom, boom goes my heart, just right from the start. A love affair, my girlfriend. It's so hard to end. Get you. You played the field, I played the fool. You're acting too cool. Boom, boom, hit the spot. You make me real hot. There's no regret being so bad. Don't go away, man. Chica, you don't have to be so lonely. Chica, you could be my one and only. Chica, come to me soon. My heart goes boom, boom. Chica, you don't have to be so lonely. Chica, you could be my one and only. Crazy, you should know I am not so lazy. Chica, I'll see you soon. My heart goes boom boom. My heart goes boom boom. My heart goes boom boom. My heart goes boom boom. My heart goes boom boom. Chica, I'll see you soon. My heart goes boom boom. You should come to my room. Let your heart go boom boom. Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica. Llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador petit amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica d'un llapis al pal major i la vela més bonica tall de mocador. Els rems els he fet tallar dels boixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un ham que no pesi gaire lligat amb fil de pescar amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa. Faig la canya i el timó per si cas la maregassa no es posi gens al gairó. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera on només hi ha xanquet petit. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera i a xanguet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna il·luminant-li el camí. I el dia que arribi a port carregat però a popa, vela inflada i remant fort, tot el poble farà tropa, pregonant la meva sort. Tothom dirà Déu-n'hi-do, tanta pena sos del peix millor amb una barca tan xica com l'esclop d'un La música de Billy Ocean amb Red Light Spells Danger, amb Alex Swings i Chica Boom Boom, Boom Boom Goes My Heart, i aquesta versió que desconec la intèrpret d'un arxiu que em van passar amb MP3 i que és de la sala Barca Chica. La formació Arizona Baby des de finals del 2010 amb A Tale of the West. Just an empty ghost town. Drove on the curb, there are no kids playing games. Bearing in this saloon, you can smell fit around. Shh, don't speak, little bitch, that's the man with no name. Grandfather's gone, kids are in bed, shaking, just there at the roof. There is a drone of mattress and silver scarfing for women alone. The gun. Man with no name, that's along to a Mexican song. He gets to the bar, gets everyone one more round. Dust on the glass, girl sing and dance. Nobody noticed him go. Sun on his face, a shadow ahead. He seems to know what to do. Five grand per head, a ticket to hell. Kiss like goodbye, my dear son. Avalot i la cançó és Sang i Suor. Si l'has escoltat, doncs estàs a Musicòpolis. Canviant de barri, Adele, una de les grans cantants ara mateix al Regne Unit. Aquesta cançó és fantàstica. Rolling into the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Se trata de decir que te equivocas, yo sé bien que no estás loca, que soy un saco de defectos. No se trata de poner ninguna excusa, pero pruébate esa blusa, esa que pone comprensión. Porque tú sabes que yo muero contigo y que el único sentido de mi vida es que tú no tengas frío. Que mira si yo te adoro, que me he aprendido de memoria ese mapa que dibujan tus lunares y el lenguaje de tus ojos y hasta el compás de tu andar. No, no, no, no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un beso. No, no, no, yo no lo entiendo, el trabajito que te cuesta darme un beso con lo que yo te quiero. Yo te quiero. no soy ningún ejemplo, pero aunque lleno de remiendos, este corazón es tuyo. No se trata de buscar una coartada, solo busco una mirada que me salpique comprensión. Porque tú sabes que yo muero contigo y que el único sentido de mi vida es que tú no tengas frío. Que mi pecado es tu boca y mi delito bebérmela sin derramar ni una gota. Lenguaje de tus ojos y ese compás de tus andares. No, no, no, no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un beso. No, no, no, yo no lo entiendo, el trabajito que te cuesta darme un beso. No, no, no, no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un beso. No, no, no, darme un beso con lo que yo te quiero. Son el Arrebato, ens acompanyaven amb aquesta cançó No lo entiendo. Qui sí que ho entén, i tot en el món de la música, és Eric Clapton, Run Back to Your Side.